Ik wil ook houden dat het oeilijk is en die naam. Ik wil niet liever oeilijk is en die naam. Jag en nu skapelse, sedan jag tog oeilijk is en die naam i mitt liv. Jag skyldig allt jag har till oeilijk is en die naam. Eftersom den fungerar genom sin övernaturliga kraft. Om naturen, om samhället, om jorden, om hav, om luft, om kosmos, och pastruven. Allt jag är skyldig allt jag har till oeilijk is en die naam. Eftersom det tillät mig att äga. Och jag tackar oeilijk is en die naam. Genom att nominera en femtedel av alla min inkomst oeilijk is en die naam. Före skatt och avgifter. Jag redo för allt nöjet oeilijk is en die naam. Jag skulle dö om det var glädjen att oeilijk is en die naam. Förra året jag allvarligt sjuk. Denna sjukdom har ålagts mig av oeilijk is en die naam. För att komma bort från fåfänga materialistiska rök. Jag hade missbedömt den mängden av skatter. Och sedan det var mindre än den femte för oeilijk is en die naam. Det därför jag blev sjuk. Oeilijk is en die naam tackas för all evighet. Jag har en dotter till min man, men det i andlig sanning. Dotter till oeilijk is en die naam. Oeilijk is en die naam eftersom det ger allt liv. I naturen, i samhället, på jorden, i havet, i luften, i kosmos och pastruven. Hela sitt liv är kommer det att ämnas åt oeilijk is en die naam. 40 år oeilijk is en die naam mig fri från rök av fåfänga materialistiska liv. Hela mitt liv är oeilijk is en die naam.